Hallo lief luisteraar, ja, we zijn weer. Ja, je hebt het gehoord, we hadden nog net het staartje van de eerste band. Ik ben nu alweer het programma kwijt. Maar in het signal ding staat het hele, de hele schedule van vanmiddag en vanavond. We zijn nu hier. Eerder hadden we natuurlijk in het Vondelpark de wonderschone Taylor Birds live in het Vondelpark. Vanavond gaan we verder in het machinegebouw op het Groene Veld. Daar is Grindcore, hoe heette deze eerste band nou? Dit waren de eerste toch? Gutpuke. Gutpuke. Ah, je hebt ook een lijst. Gutpuiken. We hadden ook de Doors, hè, vanaf drie uur. De Doors, welk nummer speelden ze? Mysterious Alice Kaput that people keep on talking about. Ja, nou, we zullen kort even het programma doornemen dan. Dus we hadden net een staartje van Gutpuke. Die stonden daar gemaskerd in het zwart en onherkenbaar. Het was geweldig. Ik heb er niet veel van kunnen meepikken. Maar straks om 4:10 komt Combi Magnetron. Dan om 4:10 komt Pissebed. En dat is volgens mij een clubje van Krakenburg of zo. Of van een ander pand in Amsterdam. Maar daar komen we nog wel achter. Dan om 6:10 hebben we Moral Constraint. Om 7:30 daarentegen hebben we NN17. Om 7:45 hebben we Blind to the Bars. Om 7:50 Hideous Crawling Abomination. Geweldige naam. Hideous Crawling Abomination. Om 9:00 Mr. Lizard. Om 10:10 Suffering Quota. Om 10:50 I Scream Protest. En om 11:30 dan Cheswick. En om middernacht, eindtijd die bestaat uit vraagtekens, is daar iets dat heet Alles Kapot. Nou, ik heb daar op dit moment weinig aan toe te voegen. We hebben gelukkig Berg die het geluid doet, dus dat zit helemaal goed. We hebben nu nog geen mixer, maar... Tussen dat is, ruis, ja, daar wil ik niks aan. Maar dat zal gelijk geschakeld worden met het geluid wat je nu uit de speakers hoort. Dus, ik ga nog even acclimatiseren. Even bijkomen van de violen. Geniet van de opbouw van de Combi Magnetron. Ja. Ik zie een drummer zich klaarmaken, dus dat zal wel weer een lekkere bak herrie worden.